light the fire. You place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long. Een prachtige van Crosby, Stills, Nash en Young, Our House. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Wat een prachtig begin van de show. Ja, laten we eerlijk zijn. Zo worden ze niet meer gemaakt, vind je niet? Uit 1970 komt het. Zo lang geleden alweer. En welkom bij de mooie aflevering van de late avond. We gaan er lekker tegenaan vanavond. Met heel veel prachtige muziek. Gewoon om je oren een beetje te verwennen. Zo aan het einde van de dag. Tenminste als je niet naar de herhaling luistert. En we hebben niet alleen lekkere muziek. Maar ook een paar, nou ja, best wel positieve onderwerpen. We gaan het hebben over de week zonder vlees. Dat is een nationaal gebeuren. En Jeroen van Gent, onze razende verslaggever, ging de straat op om te vragen aan u. Van wat vindt u ervan? Komt eraan. Han van der Horst is ook van de partij. Hij gaat het hebben over stoute kinderen. En we gaan het hebben over de Hiswa, want die is vandaag begonnen. En duurt nog tot dit weekeinde. Wat is daar te beleven? En misschien kunnen we je wel een paar vrijkaarten verdienen. Zou zomaar kunnen. Je hoort het hier in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Used to think that love was just a fairy tale, until that first hello, until that first smile. But if I had to do it all again, I wouldn't change a thing, 'cause this love is everlasting. Suddenly has new meaning to me.

Is this world just a cowboy and a kiss? Or should I choose another? Overweldigende stem van Anastasia. Cowboys and Kisses. Hier in deze mooie aflevering van De Late Avond. En voor hoorde je Billy Ocean en Suddenly. Zometeen in de komende maand, deze maand maart, is er weer de Nationale Week Zonder Vlees. Stelt u zich voor dat er tijdens die week ook echt helemaal geen vlees te koop was? Wat zou u doen? Jeroen van Gent vroeg het u op straat. Ja, duidelijk zo. Hier op de winkelstraat ruik ik vleesbakken. Ja, ik geloof een Turks, hoe heet dat? Zo'n spit, draaispit ding. Nou goed, tussen 5 en 11 maart is het weer de Nationale Week zonder vlees. Gaat dat u lukken? Stel, er was een week lang geen vlees te koop. Wat gaat u dan doen? Ik ben van de radio, mag ik kort wat vragen? Begin maart is het Nationale Week zonder vlees. Oké. Okay. Dus u voelt hem al aankomen, dan ga ik natuurlijk aan u vragen. Vindt u daarvan? Ooit van gehoord? Ik heb er niet van gehoord, maar ik vind het prima om even een weekje eens goed na te denken over het hoeveelheid vlees wat we nuttigen. Ik leg de mensen voor, stel je voor, als er die hele week geen vlees te koop zou zijn. Ja, oh, dat zou wel leuk zijn. Wat zou je dan doen? Dat zou wel een ander gezicht zijn in de supermarkt. Ja, dat zou wel leuk zijn. Het is ook spontaan, want dan moet je ook leren anders kopen. Ja? Ja, wat zou u doen? Ik zou waarschijnlijk falafel inkopen en dan daarmee experimenteren. Wat is dat ook alweer? Falafel is een soort mix van groentes die samen worden gevoegd en dan heb je een soort van burger. Een kleine burgertje. Oh, en dat kan ook heel lekker pittig zijn en zo. Ja, tuurlijk. Dus dat lijkt me wel lekker, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Stel je nou voor dat er die hele week geen vlees te koop was? Ja, nou, daar zou ik mee kunnen leven. Ik hou wel van een stukje vlees, maar als het een weekje zo is, ja. Moet kunnen. Ja, dan eet ik een visje. Maar ik denk dat dat voor een aantal mensen wel pijn doet, helemaal geen vlees. Dat ze denken, oeh. Wij eten af en toe wel minder vlees ook in de week en vis. En zeker als vis dan wel mag, zeg maar, dan vind ik het goed. En ja, het klopt dat vlees niet goed is. Ik heb een filosofiedocent die is overtuigd veganist. En die vertelde ook dat je beter is om een jaar lang geen vlees te eten dan dat jij je hele leven, zeg maar, je hele huis waterneutraal maakt en energie neutraal maakt en al dat soort dingen. Dus, ja. En waarom? Beter voor de gezondheid? Nee, beter gewoon voor de voetafdruk en zo. Dus, Nou, ik heb nog een vervolgvraag. Als nou binnen die week, hè, dus tussen 5 en 11 maart, als er nou helemaal geen vlees te koop was die week? Nou ja, dan eet ik geen vlees. Dan eet ik inderdaad vis eventueel of vegetarisch vlees, zeg maar, op andere basis. Maar ik denk dat we daarmee kunnen leven. Tussen 5 en 11 maart is er weer de Nationale Week zonder vlees. Vraag is dan nu of u daar wel eens van gehoord heeft. Nee, nooit van gehoord, maar dat zou vast bestaan. Ja, en ik heb wel eens gehoord dat er toch wel eerdere keren natuurlijk geweest is. De bedoeling is dan een weekje geen vlees eten. Ja. Stel je nou voor dat er die hele week geen vlees te koop was. Wat nou, geen probleem. Dan doen we zonder vlees. Dat lukt wel? Dat lukt wel, ja hoor. Wat ga je dan doen? Nou, misschien een goede reden om inderdaad met meer groenten te beginnen. Ja, weet je, we eten nu al, denk ik, van de 7 dagen 3 of 4 keer in de week vlees. Dus ja. Maar zou je vleesvervangers gaan proberen? Wel eens geprobeerd? Nog nooit geprobeerd. Ik ken ze wel, maar nee, dan zou ik gewoon meer groente doen. Meer groente, fruit. Ja, hoe staat het met uw vleesconsumptie? De vleeselijke lusten, zeg maar. Eet u nog vlees? Eet u in plaats daarvan misschien vis? En wat vindt u van die actieweek eigenlijk? Laat u dan die vleeshoeveelheden staan en kiest u voor iets anders? Of, ja, wat doet u in die week? Goedemiddag, meneer. Ik ben van de radio. Mag ik u kort wat vragen? Heel kort. Nou, heel kort dan. Het is begin maart, tussen 5 en 11 maart om precies te zijn, is het weer Nationale Week zonder vlees. Nou, ik begrijp dat gaat om een week lang geen vlees eten. Ja. Ja, enig idee, wat vindt u daarvan, allereerst? Nou, voor mij niks. Nee? Nee, ik lust graag vlees. Ja. Oké, oké. Nou, stel dat er tijdens die week, die Nationale Week, geen vlees te koop was. Ja, dan moet het wel natuurlijk. Nou ja, je hebt natuurlijk nog een diepvriezer. Ja, ja, ja, ja. Dan gaat u van tevoren helemaal vol. Ja, nou, zo ben ik. Ik laat het allemaal om afgaan. Maar goed, als je... Er is veel sprake van over het klimaat, hè, dat zoveel invloed heeft bijvoorbeeld. Ja, dat is ook zo. Ja. Nou ja, maar ja, dan krijgen we weer het oneindige gezeur. Maar net zoals wij met klimaat ook, we zijn een beetje, ja, vind ik, op hol geslagen. Ik bedoel, die grote landen die zeggen, joh, bekijk het maar. Begrijp het wat u bedoelt. Ja. Rusland, China, zo met, ja, die klimaatmaatregelen. Ja, inderdaad, ja. Nou ja, Amerika ook, die gaan ook de gang maar en zo. En hier zeggen, ja, dan slaan ze op hol, mensen op kosten jagen, we moeten allemaal van het gas af en zo. Ja, maar dan toch een kwestie van het dierenleed, hè? Varkens in een hok en zo, wat dat vlees betreft. Dat vind ik wel, daar probeer ik wel op te letten, ja. Met keurmerk of zo? Ja, met zoiets. Een keurmerk, ja. Ja, ja. Ik denk dat het wel ieder zijn eigen keuze moet blijven. Ja. Het is maar een soort van uitdaging. Hè? Stel dat er, dat gebeurt natuurlijk niet, maar stel dat er een week lang geen vlees te koop was. Wat zou je dan doen? Voor mij zou het geen probleem zijn. Oké. Okay. Ik zou er geen moeite mee hebben. Dan ga ik natuurlijk vragen, hoe vaak eet u vlees en zo? Ik ben al een tijd lang vegetariër geweest. Oké. Okay. Inmiddels eet ik wel weer vlees, maar ik denk dat ik 4 keer per week vlees eet en 3 keer per week vegetarisch. En met wat voor overtuiging was u een tijdje vegetarisch? Wat zat erachter? Meerdere. Zowel dierenwelzijn, ook milieu. Ja. Ja, thuis bij mij zijn we met z'n zessen in totaal. Dus dan wil de meerderheid vlees hebben. En dan eet ik vlees mee. Maar als ik de keuze heb, eet ik liever geen vlees. Ja. En waarom? Ik geloof dat veganistisch, zeg maar, gezonder voor mezelf is. En dat probeer ik ook zo veel mogelijk voor te kiezen. Alleen heb ik momenteel niet het geld voor om het zelf te gaan kopen. Dus dan doe ik gewoon oké, nu en dan vlees wanneer het er is. Of wanneer er geen andere keuze is. Ja, want het idioot is dus dat, misschien weten veel mensen niet, praat ik naar de luisteraar toe, dat de vleesvervangers zijn veel duurder. Ja, dus ja precies. Ja. Je bent meer geld kwijt aan vleesvervangers dan aan gewoon vlees. Ja. Ja, ja, dan zeg ik gewoon, maar ja. ja, dat klopt. Ja, oké. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. Hein? À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Voici les clés, ne les perds pas sur le pont des soupirs. Hein? Elles sont en or, on ne sait jamais, ça peut servir. Ne t'en fais pas, j'ai ce qu'il faut, on n'est jamais perdant. Quand on aime, j'ai mes bouquins et ton petit chien, eux sont contents. Voici les clés de ton bonheur, il n'attend plus que toi. Ah,

white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Lieve mensen, de laatste dagen moet ik denken aan de jaren 50 toen we nog een heilige eerbied hadden voor de Juden. Dat waren in zwart uniform geklede bullebakken die je bal in beslag namen als ze je zagen voetballen op de speelweide tussen de flats van de Nieuwbouwwijk. Je mocht daar wel op de van gemeentewegen geplaatste klimrekken je nek komen breken, maar voetballen was uit den boze. Waarschijnlijk omdat men vreesde dat er dan ruiten konden worden ingetrapt. Of vanwege ons geschreeuw. We zetten dan ook waarnemers op de uitkijk die luidkeels juut, juut riepen als de wijkagent er op zijn fiets aankwam. Die schrok er trouwens niet voor terug om je op het bureau strafregels te laten schrijven wegens vuurtjestoken of zo. Het waren tedere, lieve tijden. Ja, ze kwamen me weer voor de geest toen ik in het Algemeen Dagblad een bericht las over heel, heel stoute kinderen van een jaar of 9. De krant schreef met ingehouden verontwaardiging over hun wandaad en noemde ze zelfs tieners. Wat hadden ze dan op hun geweten? Ze hadden op de Rijgerlaan en omgeving in de wijk Holy lopen collecteren voor de arme kindertjes, zonder dat ze erbij vertelden dat ze dit zelf waren. Van de opbrengst kochten ze frikadel en saucijzenbroodjes, dus niet gezonde, maar ook lekkere snacks die de elite zo graag in de schoolkantines ziet. Zij kochten vette en ongezonde spijzen voor onrechtmatig verkregen gelden, om het allemaal kort samen te vatten. Wij kregen destijds één keer een agent in de klas die ons kwam waarschuwen tegen een of andere wandaad, ik geloof het laten leeglopen van fietspad. Hij staat me voor de geest als een zwarte donderwolk die steeds maar zei: je loopt tegen de lamp en je loopt tegen de lamp. Zo leerde ik dat spreekwoord kennen. De stoute kindertjes van de Rijgerlaan liepen ook tegen de lamp. Zij het niet na intelligent speurwerk door de leden van de Heilige Hermandad, om nog maar eens een term uit mijn jeugd te gebruiken, nee. Er verscheen een bericht over de collecte op de buurt-app en toen werden ze snel geknipt. De Vlaardingse dienders deden daarna iets wat heel erg in de geest van de jaren 50 paste. Ze brachten de kleine onverlaten elk naar hun eigen huis, waar ze wel verschrikkelijk op een sodemieter gehad zullen hebben. De frikadellen en de saucijzenbroodjes zijn naar aanloophuis De Groene Luiken gebracht. Daar kunnen Vlaardingers terecht die om een praatje verlegen zitten. Zulke mensen zijn het gezonde voedsel in het algemeen allang voorbij en ontstegen. Eind goed al goed. Het was natuurlijk verschrikkelijk fout van die kindertjes om ten eigen baat een collecte te organiseren. Aan de andere kant lezen we regelmatig hoeveel goede doelenorganisaties wel niet nodig hebben om hun eigen apparaat draaiende te houden en om hun managers een behoorlijk salaris te betalen. Dat ondersteun je ook als je je 2 euro in de gleuf doet of, wat steeds vaker voorkomt, vrijwilligers je een pinapparaat onder je neus houden. Er zijn trouwens heel wat van zulke organisaties die bedrijfjes inhuren om op straat leden en donateurs te werven. Die krijgen dan per geplaatste handtekening een bonus, net als de verkopers van krantenabonnementen. Het is een eerzaam beroep, daar niet van, maar het plaatst de bedelpartij van die kindertjes wel in een wat ander licht. Ze hebben een pekelzonde begaan, ook al verdient die een scherpe reprimande, omdat wat klein begint, vaak groot eindigt. Voor je het weet, vinden ze een baan in de financiële sector. Dan verkopen ze je bijvoorbeeld zo'n hypotheek die je bij overlijden van een der beide partners een extra restschuld oplevert van een ton. Die hypotheek overigens is een product van ABN AMRO om precies te zijn. En een dergelijk gedrag van banken past nu weer juist niet in mijn herinneringen aan de onschuldige jaren 50. Hoe dan ook, stoute kinderen, heel erg stoute kinderen. Toch kon ik een glimlach niet onderdrukken. Gebroken gevoel. Verborg de pijn door steeds te lachen. Iemand moest het doen. Sterk zijn, er is geen ruimte voor de zwakte. En alles komt goed. Is wat ik zei en droeg de lasten. Eén blik was genoeg. Jij kent de man achter het masker. Ik kan praten met iedereen. Mezelf zijn geen probleem. Hangen met wie ik wil. Maakt geen verschil met wie ik deel. Ik kan lachen met iedereen. Mezelf zijn geen probleem. Ik kan boos zijn op wie ik wil. Wat, waar, hoe, meteen verschil. Ik je verwaarloos, probeer dan niet te vergeten om mij te vergeven. Succes zette mij op een dwaalspoor. En nu ben ik verdwaald op de aardbol. Hoe kan het dan dat jij me zo goed aanvoelt? Misschien gaat het dieper en zit ons DNA vol. Zwarte bladzijden uit het boek dat we deelden. Een nieuwe bladzijde in het boek wordt geschreven. Dus huil altijd bij mij. Als jij iemand nodig hebt, iemand die jou begrijpt, iemand die jou herkent, jou kent als geen ander. Zelfs als je bent veranderd, vind dan je oude ik weer terug in mijn blik. Want ik huil alleen maar jou. Ik huil alleen maar jou. Ik laat alleen maar jou mezelf gaan. Alleen maar jou. Ik huil alleen maar jou. Ik wil alleen maar jou. Ik laat alleen maar jou mezelf gaan. Alleen maar jou. Ik kan lachen met iedereen. Zelf zijn geen probleem. Kan hangen met wie ik wil. Boos zijn op wie ik wil. Het verschil. Ik huil alleen bij jou. Ik huil alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan. Alleen bij jou. Ik huil alleen bij jou. Ik wil alleen bij jou. Ik laat alleen bij jou mezelf gaan, alleen bij jou. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Non so cosa sia la fedeltà. La ragione del mio canto. Che resistere non può ad un così dolce pianto che mutò. se anche il sorgere del sole ci trovasse ancora insieme, per favore dimmi no, rende stupidi anche i saggi l'amore. Zeg, het is windkracht 9. Ja. Met zo'n stem. Is het oneerbiedig door Andres Bocelli te kletsen? Misschien wel. Il mare calmo della sera. En Ali B met Dickie Dexter. Met Ik huil alleen bij jou. In een ogenblik gaan we het hebben over de Hiswa. Want die is opengegaan vandaag. En is nog te bezoeken tot en met aanstaande zondag. Dus ja, dat is wel interessant voor de watersportliefhebbers. Je hoort het zo meteen, na As Yet. Everybody needs a little time away. I heard her say from each other. Een romantiek in een nummer dat oorspronkelijk kwam van Chicago. En de zanger van Chicago hoorde je er ook nog in. As yet, hard to say, I'm sorry. De start van het nieuwe watersportseizoen in het voorjaar staat weer voor de deur. En een goede manier om je te laten onderdompelen in de voorpret is een bezoekje aan de Hiswa Amsterdam Bootshow in de Rai te Amsterdam. Met de nieuwste modellen boten, onderdelen en accessoires, handige gadgets, mooie reisverhalen, tips en advies en vooral heel veel watersportplezier is de Hiswa dé plek om je voor te bereiden op het nieuwe vaarseizoen. Dit grootste watersportevenement van Nederland vindt plaats van woensdag 6 tot en met zondag 10 maart in de Rai te Amsterdam. Ja, te gast vandaag is Gert-Jan Roos. Hij is van de Hiswa. Het grootste watersportevenement van Nederland, zegt hij zelf. Ja, dat belooft wat, hè? Ja, dat belooft zeker wat. Het is echt het grootste watersportevenement. Je moet je voorstellen, de Hiswa bestaat uit ongeveer 50.000 vierkante meter. En dat zit dan vol met boten, tot ongeveer 10 meter. Onderdelen, accessoires. Er is een uitgebreid programma met demonstraties, workshops en presentaties. We hebben daarnaast een groot winkelcentrum waar je terecht kunt voor al je spullen. En natuurlijk de haven waar de bezoeker binnenkomt. Je kunt daar een proefvaart doen. En uiteraard voor de jeugd hebben we de Hiswa Sport Experience. Een eigen klein evenement daarnaast waar ze heel veel leuke sporten kunnen gaan uitproberen. Zowel in het water als op het droge. Ja, vorig jaar hadden we de mooiste zomer ooit. Dus wat dat betreft zullen er nog weer meer nieuwe watersportliefhebbers bijkomen. Ja, de Hiswa Sport Experience. Ja, dat klinkt wel heel actief, hè? Ja, de Hiswa Sport Experience, dat is een fantastisch evenement. Het is niet helemaal meer mijn evenement, want ik ben geen 16 meer. Maar op dat evenement gaat de jeugd van 6 tot en met 16 jaar een aanbod krijgen van allerlei verschillende sporten. Je kunt daar terecht voor de watersporten zoals zeilen, golfsurfen, suppen, wakeboarden, skimboarden. Maar ook een aantal landsporten zoals beachvolleybal, skiën, golf, urban hockey. Echt heel divers. De kinderen die kunnen zich individueel aanmelden, maar we hebben ook een heel programma voor scholen wat we op maat voor ze maken. Ja, jullie willen dus graag meer jongeren enthousiast maken, hè, voor die watersport. Ja, kijk, de Hiswa is het evenement op het gebied van watersport. Maar we trekken het wel heel bewust wat breder dan alleen de watersport. Omdat wij geloven dat we gewoon een jongere generatie gewoon enthousiast willen maken voor sporten in het algemeen. En daarom bieden we ook echt bewust die andere sporten aan. We doen dat ook in nauw overleg met alle sportbonden van Nederland. En om het heel laagdrempelig te houden, zorgen we ervoor dat de toegang tot en met 16 jaar gratis is. Naast deze activiteiten voor de jeugd is er natuurlijk nog veel meer. Het aanbod is zo groot dat je als bezoeker bang bent dat je het overzicht gaat verliezen. Hoe lossen jullie dat op? Ja, dat hoor ik wel eens inderdaad, de vraag van hoe kun je dat dan netjes houden. Het gaaf is aan de Hiswa is dat we verdelen dat in een aantal werelden. En een wereld is eigenlijk gewoon een gebied waar je alle producten vindt vanuit die wereld. Dus denk aan de Hiswa zeilen. Daar vind je alles op het gebied van zeilboten, de D-sailers, klasseorganisaties. Een andere wereld is de Hiswa Speed, waar je alles ziet van motorboten, buitenboordmotoren, de rips. En waar we heel trots op zijn, we hebben het grootste aanbod sloepen van West-Europa. Sloepen, weekenders en tenders liggen daar allemaal. Dus daar vind je altijd wel de juiste boot om een dag mee weg te gaan. Of misschien wel wat langer zelfs. Nou, je begrijpt het. Ik heb zelf al een boot. En ik heb ook geen plannen voorlopig om een nieuwe te kopen. Maar is het voor mij dan ook nog interessant? Ja, juist misschien wel. He, want jij bent misschien wel toe aan wat nieuwe onderdelen of accessoires. Of voor aankomend seizoen, voor die ene dag dat het gaat regenen, dat nieuwe regenjackie. En dan kun je je gewoon heel goed oriënteren bij alle partijen met onderdelen en accessoires. En als je dan goed georiënteerd hebt, dan kun je daarna in de Hiswa Shop al die producten ook gaan kopen. Ja, en je hoort ook steeds meer dat mensen soms een boot huren. Is het dan ook nog de moeite waard om aan de Hiswa te gaan? Ja, juist. Weet je, als je een boot huurt, dan wil je juist kennis opdoen. Het hart van de Hiswa, dat is Hiswa Mainstage. Daar vind je inspirerende sprekers die over allerlei thema's gewoon hele mooie, leerzame, inspirerende verhalen gaan vertellen. Wat kom je daar onder andere tegen? Dat is koken aan boord. Er zijn bekende topsporters die hun verhaal daar gaan vertellen. Er zijn mensen die op reis zijn gegaan met de boot. Die vertellen hun avontuur. Het gaat over duurzaamheid daar. En je kunt daar bovenal natuurlijk gewoon heel veel informatie halen op het evenement. Je kunt er lekker kijken, meedoen of gewoon even genieten van een hapje en een drankje. Ja, nog meer leuke dingen op de Hiswa? Nou kijk, als ik het lijstje in mijn hoofd helemaal opdraaf, dan denk ik, jeetje, wat hebben we veel. En dat is ook echt zo. We hebben natuurlijk een heleboel nieuwe dingen. En daarnaast ook de dingen die we elk jaar al hebben. Denk aan het Demoplein, waar alle leerzame workshops over bootonderhoud worden gehouden. Het Veiligheidseiland, waar je alle informatie vindt over veilig het water op te gaan. Innovation Lab, dat is echt de plek waar de toekomst van de watersport eigenlijk geschetst wordt. En daar vind je ook de nieuwste gadgets. Of ga naar de Speed Experience, daar kun je je vaarskills testen met het snelvaren. Oh ja, en wat ook wel heel leuk is en misschien wel het belangrijkste, als je nou echt van shoppen houdt, dan moet je vrijdagavond 8 maart komen. Vrijdagavond 8 maart is de Hiswa Shopping Night. En dat wordt gewoon een avond vol scherpe aanbiedingen en hele speciale shoppingactiviteiten. Ja, nog even terug naar de liefhebber. Jullie bieden ook aparte spullen aan via een veiling. Ja, dat klopt. Een aantal keren per dag houden wij een veiling. En daar veilen we dan de mooiste watersportproducten. En met een beetje geluk ga je dus ook met die beste deal naar huis. En lukt dat nou niet? Weet je, uiteindelijk gaat de opbrengst van de veiling gaat naar een goed doel, Sailing Kids. Dat is een partij die bieden ernstig zieke kinderen en hun ouders een welverdiende zelfvakantie aan. Dus of je nou het product pakt bij de veiling of niet, je doet het sowieso hartstikke goed daar. Ja, tenslotte, waar kunnen mensen meer informatie krijgen over bijvoorbeeld openingstijden? De Hiswa vindt plaats in de RAI in Amsterdam van woensdag 6 tot en met zondag 10 maart 2019... Openingstijden, toegangskaarten en meer informatie kun je gewoon het beste even gaan naar onze website. En dat is www.hiswarai.nl. En wij spraken met Gert-Jan Roos van de Hiswa over de start van het nieuwe watersportseizoen van 6 tot en met 10 maart in de RAI te Amsterdam. Nogmaals bedankt en heel veel succes met de beurs. Dankjewel. En ik heb hier een paar vrijkaarten liggen voor de Hiswa. Heb jij interesse? Stuur dan een mailtje naar studio@delateavond.nl. Studio@delateavond.nl en misschien krijg jij wel 2 vrijkaarten. Toch samen een waarde van €25. Studio@delateavond.nl. Dit is het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Morgen is er weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Ik wens je een mooie nacht als je gaat slapen. En als je gaat werken, blijft werken, een hele goede wacht. Wat mij betreft, tot de volgende aflevering van De Late Avond. Oh ja, en check intussen onze website www.delateavond.nl of Facebook, Twitter of LinkedIn.